задрота. На радио Свобода, тут и цяпер. Запрасіў Тузік Кузіка да сябе ў кабінет. Кузік думаў для таго, каб паказаць партмане, якіх у Тузіка нядаўно на адно больш стала падчас камандзіроўкі па абмене вопытам з Туркменістанам. Не, кажа Тузік, мой кашалёк мая справа, а ты вось пра што падумай, праблемачка паўстала. Тэлефануе мне з раніцы начальнікі, кажа, што заваяваць 25 медалёў абавяжа. Ну, якіх медалёў? Ну там, у Лондоне, ну там, дзе мы з табой па Трафальгары каталіся на поні, ну там, там, ага. А чаму 25? Падазраю, што столькі начальнік хоча кіраваць. Святая лічба, абскарджваць не даводзіцца, а то нашыя рахуначкі хутка замарозяцца. А цяпер выбачай, Кузік, пакуру кальян, а ты ідзі падумай, як выканаць план. Так моцна Кузік не думаў ніколі-ніколі, як медалямі залагодзіць Сашу і Колю. Днямі начамі Кузік не спаў і не еў, і план геніяльны нарэшце саспеў. Прааналізаваў сітуацыю, усё не вельмі добра. Весляры мне пачалі скардзіцца на надвор'е, кажуць, у студзені не могуць плаваць па рацэ, нібыта вясло замярзае ў іхняй руцэ. Дык я падумаў, кожнаму трэба даць міні-ледакол, каб весляр плыў і адразу лёд калоў. Стануць значна мацнейшымі, простая арыфметыка заявім іх дадатковую цяжкую атлетыку. Штурхальшчыкі не могуць трэніравацца ноччу як днём, няма святла на базе, тут я прыдумаў ход канём. Я ўжо сказаў трэнеру гэтаму, слухай, фізрук, у астраўцы зараз недахоп працоўных рук, па гэтаму пастанавіў кожнаму даць цэглу ў зубы і няхай кідаюць на будоўлі, будуць як зубры. Яшчэ ў мастацкі гімнастак з залей праблемы, значыць, з міністрам культуры трэба вырашыць дылему. Паколькі гімнастыка як мастацтва трактуецца, то няхай на славянскім базары трэніруецца. Кузік, я табе з усёй адказнасцю заяўляю, ты геній, і план твой геніяльны прымаю. Цяпер паслухай мяне, Кузік, вельмі ўважліва. З такімі тэмпамі будзем працаваць у дражыне. Мы абасраліся, ну як сказаць яшчэ іначай. Элегантнага мала было, было мала ўдачы. Мала таго, што ўзялі за мала металу, з трох залатых ужо аднаго не стала. Памятаеш дзядзька той, якога мы засадзілі? Дык ён допінг падсыпаў прама на Пікадзілі. Кажуць, пакуль дзеўка разглядала Луі Вітона, кубак кавы рэзка напоўніўся метаналонам. Гэта цуд, дзядзька сядзіць у шклове, папіваць Вае Партвейн, кіруе справамі ў Лондоне, нібы Дэвід Блэйн. Карацей, трэба ордэн ёй даць, а грошы адабраць. Паколькі дзеўка моцная, то штурмам трэба браць. Брыгада Амапу выехала па прызначэнні, а мы, Кузік, зараз ідзем на жорсткае нахіленне. А што нам скажуць чыжоўскія мужычкі, а? Вясло і вясло, ядро ляці. А ты на ровары круці, але ўсё роўна, усё без сэнсу, пакуль сістэма без прагрэсу. Весло і весло, ядро ляці, а ты на ровары круці, але ўсё роўна, усё без сэнсу, пакуль сістэма без прагрэсу. Весло і весло, ядро ляці, а ты на ровары круці, але ўсё роўна, усё без сэнсу, пакуль сістэма без прагрэсу.